Loma yaba. Pigin jani na. Ya gan mane yuan tarli dan dalin ni. Ki dan ya lono wantama yal po. Onne tamaka upia usanu ki ya di lanti yal kuri. Onne yuan tarli dan dalin ni. Kertin nandi gung mane tukun farbe be. Yuan tamaka ufriki jelbon kuri nda fale yuan ka di jeti yama. Yuan ka di jeti yamon da jeti buri len yuan dane ki uba friki jelbon kuri. Yene kalma utien tuo atien me fini yuan jate burle ni twana chemo o ya sebo ngala leni o ya ba litio o chamba mam ama o ba ya se kalma odir piau paru ke bateni wan ya se onne nuwa ke dar bagar ke kieli yari onne mon nuwa ke adana kultie yemma nilu kule npa ke ban chain wan dan yara yuan suwa ke dar bagar ke kieli yal tieni yeni ke ba kia odiro yuan di lantie ya jiem kuldi ke ba kiyare o diro kalma o tuandi utienu o jiempo yuan ka di jetiyama moko tien yeni ke ba kiyare o diro ke tuandi utienu tisiga o bakule ke ye uyu chelpo o bakule ke kpe uyu chelpo kalma ti ya ye ti ye o diro po ti ya kpe mo ti kpe o diro po lan wanti ya ye lenti ya kpe kule ti tie o diro yaba Kristi den kpe ke go fi ke fo ke ba die ya bin ye len ya bin ko kuy lan wan fini be ya po ke a jatu bur len a kilo be ya po ke a fal a kilo yen te kul ba seri utiyon bu jial kanu kan kan ma le diani o die ri yeri in ye ke fo dul kul ba gba ni nin tuar lan mu kul ba piagi utiyon lan wan te siga yo kul ba tor utiyonu wan den tien ya kuy lan wan tin kere ke da jalenti liabte buri amma yin jagmani ke bli ke kantien yar ba tuwa yi pilopo tantur kare bitin bar bonla ndan ko go ban kay o diru gesunni ke le bakul ke ban liulpo amma on ri yan wa ke bon ba jwani le jwani lan lo yapo ngandi ya jema ya yagani a kilo yama ha go chuoni le mbuama da tuwa ke handi ya jema ten a kilo Kristin kpe yoya po mbore. Da tuwa mani ke yare ngani po mpabinde pe usanu ban sugula. Kalma utiyon diema na atiemi diema lelebo nyoka albebeka. Ama mitegama miyan duwa ma lelepa mali utiyon fuom yuan ten katipia yara. Yuan tuuni Kristi po yeni utiyon palba manleno bini saarmo baisa opo imomwan. Lan wante mwande ke yatiyan yare mba teni tiya manlen ti lieba kogo paare ti ya bala utien san warminni nganda biire utien tuwale kalma mi jiem po momone mi jiem kul ngane amma onri ya dinya jiema batwa o kiro po tantur kari o piale po itagare yaram ba ngan ke chie nga jer ke dan man nandi ke dan yodu 20 mo ke da tien yaare siene ke batwa a kiro po tong bar bonla ngan pye dan dale kubli ayur po utien nin tuwale lipa mali yelen yuan ke bun ke chuo yuri wansa yaria po imo mwanini utien bulen yuwa ya yamin lengri kalma wandi yaria po kalma watien nani udandale nwano mam yarin ka hwari dandan kulutie tuombiare